て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 悟空の強さ、しかもまだまだ本気は出していないようだ。ついに直接対決、義乳隊長のお出ましだ。 Kapitan sił specjalnych. Gdzie on jest? Ile lat? Tuż za tobą. Co? Ça va? Co słychać? Jakim cudem jesteś taki szybki? Jak ty to robisz? Nawet ja tego nie potrafię. Mam szczęście. Własnym oczom nie wierzę. Odparł atak jedną ręką, jakby muchę przeganiał. To jakiś koszmar. J'ai l'impression d'être en train de vivre un cauchemar. Mais qui es-tu? Kim jesteś? Znasz kosmicznych wojowników? Jestem jednym z nich. Nie wierzę ci. Żaden kosmiczny wojownik nie porusza się tak szybko. Pracowałem nad tym. Trenowałem bez wytchnienia. I tak cię to nie uratuje. Żeby mnie pokonać, trzeba być niezwykle silnym. Wcześniej czy później zmęczysz się, a wtedy cię zmasakruję. Nie dorastasz mi do pięt. Nic nie widzę, a ty? Ja też. Musimy coś zrobić. Ten nędznik nas ośmiesza. Tak jak przypuszczałem. Jego jedyną siłą jest szybkość. Nie umie się bronić. Tak ci się zdaje? Ty baranie. Licz się ze słowami. jesteś, idiot? Chcesz się bić? Broń się. Spokój. Najpierw wykończymy tego Mikrusa. Du calme. Nous devons d'abord en finir avec ce minus. Słusznie. Później go załatwicie. Najpierw oberwiecie ode mnie. Co powiedziałeś? Broń się! Ale tata jest mocny. Dam wam jedną radę. Pogódźcie się z klęską. Poddajcie się, póki nie jest za późno. Daruję wam życie pod warunkiem, że opuścicie planetę. Nie rób tego, durniu. Musisz ich wykończyć. Nie są groźni. Dlaczego miałbym ich zabijać? Nie pokonałeś nas. Nikt nigdy nie pokonał specjalnych sił. Jak pięć palców u dłoni tworzymy elitarną jednostkę armii, której żadna siła nie dorówna. Jesteś zwykłym wojownikiem i nie zdołasz nas zwyciężyć. A jednak udało ci się. Jesteś najlepszy. Ucieka. Porzucił swoich kumpli. Co za nielojalność. Przykro mi, ale nie mam już czarodziejskiej fasolki. Powiedz mi, czy naprawdę jesteś tym samym Songiem, co kiedyś? Oczywiście. Trenowałem w drodze na Namek. Prędko. Co robisz? Zostaw go. Barbarzyńco, przecież oni byli ranni, jak mogłeś? Nie byli nawet w stanie utrzymać się na nogach. Nigdy cię nie zrozumiem. Jesteś strasznie naiwny. Dlaczego pozwoliłeś mu uciec? Byłeś od niego lepszy, mogłeś go zmiażdżyć. Pomyliłem się co do ciebie. Nie jesteś super wojownikiem. Super wojownikiem? Wprawdzie zrobiłeś niesamowite postępy, ale nie pokonasz Frezera dopóki nie zdobędziesz nieśmiertelności. Gdybyś znał Frezera, nie byłbyś taki pewny siebie. Pracowałem intensywnie, by zyskać siłę. Czy według ciebie naprawdę nie mam szans, by go zwyciężyć? Wiedz, że to będzie walka na śmierć i życie. To ty je stracisz. Jego moc jest niewyobrażalna. Nie przesadzasz? Widziałeś, jak walczy Songo. Może się zmierzyć z każdym. Odpierał ataki przeciwnika bez trudu, potem pokonał go w mgnieniu oka. To jeszcze za mało. Nie dosyć, że Frezer jest niepokonany. To jeszcze teraz, dzięki kryształowym kulom, zyskał nieśmiertelność. Nie warto próbować z nim walczyć. Trzymaj się od niego z dala, naiwniaku. Nie. Jestem przekonany, że życzenie Frezera nie spełniło się. Co takiego? Skąd możesz wiedzieć? Masz dowody? Kiedy kryształowe kule spełniają życzenie, dzieją się dziwne rzeczy. Zanim pojawi się boski smok, robi się zupełnie ciemno. Cały czas było jasno. Nic się nie wydarzyło. Boski smok? Co to takiego? To znaczy, że ktoś się zjawia, żeby spełnić życzenie? Krillan ma rację. Frezer o tym nie wie. Wydaje mu się, że wystarczy mieć 7 kryształowych kul. Co trzeba zrobić? Jeszcze nie wszystko stracone. Może masz rację. Jest jeszcze jakaś nadzieja. Może uda nam się wskrzesić naszych przyjaciół. Cudownie. Wspaniale. Spotkamy się z szatanem i całą resztą. Fantastycznie. Odzyskamy kryształowe kule. I spotkamy się z naszymi przyjaciółmi. Boski smok. Nie do wiary. A więc te kule posiadają cudowną moc. Kiedy wielki mistrz dowie się od Nameczan, jak z nimi postępować, zyska nieśmiertelność. Wówczas Frezer zapanuje nad całym wszechświatem. Będzie władcą absolutnym. Co mówisz? Trzej nasi żołnierze zostali pokonani? Chyba żartujesz, to niemożliwe. Nieprawdopodobne, ale prawdziwe. Jakże to? Jesteśmy najmężniejszymi żołnierzami na świecie. Nikt nie jest na tyle mocny, by nas pokonać. Nikt, prócz wielkiego mistrza Frezera. Wiem, też mi się tak wydawało, ale to już przeszłość. A więc to nie detektory się popsuły, tylko... Zawiadomisz mistrza? Nie ma mowy. Okryłbym się hańbą w jego oczach. Całe szczęście, że go tu nie ma. Jestem kapitanem sił specjalnych. Nie narodził się jeszcze taki, który zdoła mnie pokonać. Obyś się nie mylił. Ukryjcie kryształowe kule. Gdybyśmy je stracili, mistrz nie darowałby tego. Rozkaz. Szybciej, banda wałkoni, pośpieszcie się. Tutaj nikt ich nie znajdzie. Możemy ruszać w drogę. Już ja dam nauczkę temu młokosowi. Siły specjalne, zwycięstwo jest nasze. Kiedy było nas pięciu, to był widok. We dwóch wyglądamy beznadziejnie. Już ja dorwę tego łotra. Nie wolno ufać mojemu ojcu. Powiedział, że Songo wkrótce się tu zjawi. Obiecał, że zaraz, jak tylko wyląduje, zaopiekuje się mną. Zaprzyjaźniliśmy się jeszcze w dzieciństwie. No proszę, nic już nie działa. Mam tego dosyć. Nawet nie wiem, czy wylądował. Mam nadzieję, że odnajdziemy kryształowe kule. Znasz doskonale tych żołnierzy. Powiedz nam, jak się ich pozbyć. Myślałem, że wolisz się bić z frezerem. Później się nim zajmę. Najpierw muszę ożywić przyjaciół, których ty zabiłeś. Ciekawe, Kaito też mnie ostrzegał, że nigdy nie pokonam frezera. Caillou me disait lui aussi que je ne serais jamais capable de battre Freezer. Pourquoi tiens-tu? Dlaczego tak bardzo chcesz ich ożywić? Kiedy Freezer zniszczy ziemię, oni znowu zginą. Będzie lepiej, kiedy ja zyskam nieśmiertelność. Śpisz? Nigdy w życiu. Byłbyś gorszy od Freezera. Lecą w naszą stronę dwie duże siły. Masz gości. Twój protegowany żołnierzyk poleciał po posiłki. Nawet gdybyś wykorzystał całą energię, nie pokonasz go. To ich szef. Uważaj, jest bardzo niebezpieczny. A Freezer? Gdzie on może być? Został na pokładzie i zachwyca się kryształowymi kulami. Nie lecę za nimi. Z tamtej strony wyczuwam prawdziwie potężną siłę. Według mnie to może być Freezer. Tak sądzisz? To straszne. Tak, ponieważ tam mieszka wódz Namechan. Wódz Namechan? Teraz rozumiem. Jego życzenie nie spełniło się, więc poleciał wypytać Namechan. Jeżeli pozna sekret, zdobędzie nieśmiertelność. Poleciał zapytać, co ma uczynić? Dlatego tam jest. Rozumiem. To okropne. Potwór nie będzie miał litości dla wodza. Każe go zabić. Jeżeli ja zginę, kule zginą wraz ze mną. Freezer zapewne nie wie, że istnienie kul zależy od wodza Namechan. Co powiedziałeś? To on. Nie trzeba było darować mi życia. Teraz spotkasz się z naszym kapitanem. Zdołasz go pokonać? Nie wiem. Robi wrażenie silniejszego od tamtych. Ten was pokonał? Jego siła ciosu wynosi 5000. Dlatego nie rozumiem, jak mu się to udało. Ty idioto. Pokonał was, bo zawierzyliście swoim detektorom. Na pewno potrafi podnosić i obniżać do woli siłę swego ciosu. Tak naprawdę zdolny jest osiągnąć poziom 60 000 jednostek. W realité, je pense que sa force de combat doit être d'environ 60 000. 60 000? To zwykły kosmiczny wojownik. Ci łachmaniarze nie są tacy silni. Mylisz się. To może być mutant, żołnierz jednostki elitarnej, jak ty i ja. Zapowiada się pasjonująca walka. Bomba. Nie spodziewałem się spotkać tak fantastycznego przeciwnika. Posłuchajcie mnie. Kiedy ja będę zajęty walką, wy polecicie po kryształowe kule. Zgoda. Ich statek nie może być daleko stąd. Jeżeli uda mi się z nimi rozprawić, dołączę do was. Nie bądź pesymistą. Powalisz ich. Wiem. Trzeba pomóc wodzowi Namechan, zanim będzie za późno. Oby jeszcze żył. Pośpieszcie się. Vegeta, ty zajmiesz się tym małym. Już wyzdrowiałeś. Na pewno go pokonasz. Nie musisz obawiać się przeciwnika. Skoro tak uważasz, będziecie walczyć razem? Zmykajcie szybko. Do zobaczenia. Uciekają. Nie szkodzi. Mam nadzieję, że zdążymy. Szybko, mamy mało czasu. Gotowy do walki? Tak. Przykro mi, ale na mnie już pora. Zdrajco. Zmierzmy się. Vegeta uciekł. Son go pozostał sam na sam ze straszliwym kapitanem tajnej armii Tyrana. こいつを戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって腹だな。珍しく楽しめそうな戦いにワクワクしているんだ。早くお前の本当の力を出してみろ。次回ドラゴンボールZ、凄まじい迫力、見たか悟空のフルパワー。 父さん、やっぱしスーパーサイヤ人。